สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการนี้ก็มีเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่เริ่มเปิดสถานีก็จะเป็นรายการแรกเบิกฟ้าของสถานีมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานเลยนะคะซึ่งเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านนี้ก็เป็นวันครบรอบ88ปีของการสถาปนาหรือการก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วถ้าเผื่อเป็นคนก็อายุถือว่าสูงอายุมากๆเลยทำงานรับใช้ประเทศชาติมานะคะสำหรับรายการนี้จะเป็นรายการที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะในการที่จะนำเสนอรายการนี้โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของทางวัดก็มอบหมายให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการเสมอมาปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่22พฤษภาคมปี2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน7ปีฉลูนะคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินบ้านเดินบ้าน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของการมาศึกษาในพระไตรปิฎกพระอาจารย์ให้ความสำคัญในข้อนี้มากเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเบื้องต้นเลยเป็นแม่บทเบื้องต้นมาคือสมมติว่าเกิดไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้น ะ แล้วจะให้มันมีความรู้ได้ก็ต้องมาศึกษาอ่านดูแล้วถามว่าคุณจะอ่านจากไหนถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ให้ข้อมูลก็ต้องอยู่ในเอกสารก็ต้องมีเอกสารซึ่งเอกสารไม่ว่าจะฉบับไหนอาจจะเป็นการแต่งของครูบาอาจารย์เองเป็นหนังสือธรรมะที่เราซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยเขาก็ต้องอ้างอิงกลับมาที่พระไตรปิฎกมันก็ต้องมีการอ้างอิงมีที่มามีเล่มมีข้อเนื้อหาเบื้องต้นพระพุทธเจ้าตรัสไปยังไงยังไงนี่เราต้องกลับมาในหัวข้อตรงนี ้มาที่พระไตรปิฎกเสมอเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่มาที่ในพระไตรปิฎกก็ถึงว่าทุกวันเลยทุกวันเสาร์สัปดาห์ละครั้งก็จะมาศึกษากันโดยรูปแบบของการศึกษาเนี่ยจริงๆทุกช่วงรายการของธรรมารบรุณนี้แล้วคือตัวพระอาจารย์เองเนี่ยก็จะแบบดึงข้อมูลมาจากในพระไตรปิฎกอยู่แล้วโอเคน ะ สามารถที่จะสืบค้นได้ว่ามีที่มาอะไรมาเป็นยังไงยังไงทีนี้ในรูปแบบการศึกษาที่เราเฉพาะเจาะจงลงมาในช่วงวันเสาร์ทุกวันเสาร์ที่เราพูดคุยกันกับคุณเดือนชัยเนี่ยคือเราเอาตามเล่มของเขาเลยคือเอาตามลำดับของเขาเลยเข้าใจไหม ค ือไม่ใช่ว่ากระโดดไปกระโดดมาเลือกเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เอาเฉพาะเจาะจงลงไปเลยตามลำดับไปเลยที่ละหน้าที่ละข้อที่ละบรรทัดที่ละตัวไล่กันไปไล่กันไปแล้วด้วยวิธีการนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะรู้แล้วว่านี่คราวที่แล้วได้พูดเรื่องนี้คราวต่อไปจะพูดเรื่องอะไรนี่จะทราบทันทีหรือว่าวันนี้พูดเรื่องนี้คราวหน้าจะพูดเรื่องอะไรก็จะทราบทันทีแล้วก็จะรู้ได้ต่อไปว่าฉันไปอ่านดูซิเป็นยังไงไงวันนี้พระอาจารย์จะไม่ได้อ่านให้ฟังนะแต่จะแบบว่าอธิบายให้ฟังสรุปด้วยนำเรื่องนั้นนี่มาประกอบด้วย เ พื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะซึ่งสำหรับการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้เราก็ทำเข้าปีที่3แล้วนะเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่ปีที่3แล้วแล้วก็เราก็จบไปแล้วเล่มนึงน ะ เล่ม2นี่ก็คิดว่าเหลืออีกสักครึ่งนึงแล้วมั้งเล่ม2นี่ก็เหลืออีกสักครึ่งนึงโดยในวันนี้เราก็มาลุยกันเลยเราอยู่ในหมวด3หมวด3นี่ก็คือขอไปหมวด4เนาะหมวด4หมวด4 ธรรมะ4ข ้ อ ใช่ๆๆจตุการนิบาตแล้วก็อยู่ในวรรคที่3อยู่ในวรรคที่3เรื่องอัปปนกวรรคว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดในพระสูตรแรกข้อที่71ข้อที่71ชื่อพระสูตรนี่ก็คือว่าด้วยความเพียรเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะปทานสูตรปทานสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงธรรมะ4ข้อโอเคนะถ้าเราอยู่ในหมวด4เนี่ยเราต้องหา4ข้อให้ได้ซึ่งเวลาเราอ่านไปเนี่ยเราต้องหาจุดนี้ สี่ข้ออะไรและทำไมนะสี่ข้อนี้ถ้าบอกว่าธรรมะสี่ข้อต่อไปนี้เป็นปฏิปทาที่ไม่ผิดชื่อได้ว่าสร้างเหตุแห่งความสิ้นอาสวะนี่จึงเป็นที่มาของวรรคชื่อวรรคนะชื่อว่าอัปปนกะวรรคก็หมายความว่ามันไม่ผิดอัปปนกะเนี่ยคือไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียว จ้าค่ะ สี่อย่างมีอะไรบ้างคือท่านพูดถึงศีลความเป็นพระหูสูตรการปรารภความเพียรแล้วก็ปัญญาโอเคสี่อย่างศีลพระหูสูตรความเพียรและการมีปัญญาสี่อย่างชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดโอเคนะแล้วก็เป็นเหตุให้สู่ความสิ้นอาสวะทีนี้พอยกหัวข้อสี่อันนี้คุณเดชัยพระอาจารย์ก็นึกถึงพระสูตรที่อยู่ในทีฆนิกายที่ได้เคยอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังไปสักรู้สึกจะปลายปีที่แล้วในช่วงของคลังพระสูตรมีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้คุยกับพราหมณ์รูปหนึ่งที่เขาเป็นแบบหัวหน้าพราหมณ์ชั้นเฟิร์สคลาสเลยเนี่ยนะแล้วก็พอมาเจอพระพุทธเจ้าก็กังวลใจว่าพระพุทธเจ้าจะถามอะไรที่เราจะตอบไม่ได้เปล่าอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าพระพุทธเจ้ารู้จิตใจของเขาก็จึงถามเรื่องเกี่ยวกับพราหมณ์นี่แหละว่าพราหมณ์เป็นยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นสุดยอดของพราหมณ์เขาก็ยกหัวข้อขึ้นมาว่า1 2 3 4 5อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาแล้วใน5ข้อนี้ถ้าเอาออกสักข้อนึงเนี่ยจะได้ไหมเหลือ4ข้อเท่านั้นแล้วจะว่าเป็นสุดยอดพราหมณ์เขาก็หักออกไปทีละข้อเช่นว่าดูชาติกำเนิดดูความที่เรียนไตรเพศอะไรต่างๆหักไปหักไปเนี่ยจนเหลือ2ข้อที่ว่าไม่สามารถหักได้ออกอีกแล้วนั่นคือศีลแล้วก็ปัญญาโอเคศีลแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นในข้อ71เนี่ยที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยใน4ข้อนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเอาแค่สัก2ข้อแล้วถ้าจะหักออกเนี่ยหักเอาความเป็นพระหูสูตรออกก็ยังพอได้เข้าใจไหมหักออกก็ยังพอได้ ใช่ค่ะ แล้วเหลือแค่3อย่างแล้วมันจะดี แต่ความเพียรนี่เอาออกได้เหรอจ๊ะ ค่ ะ 3อ ย่าง เอาออกได้ไหมสมมุติว่าเราหักความเพียรออกสมมุตินะสมมุติแล้วเราดู2อย่างศีลกับปัญญาแล้วถ้าคุณมีศีลคุณมีปัญญาเนี่ยคุณจะปรารภความเพียรได้ไหมถามคุณในใจหรือท่านผู้ฟังทั้งหลาย น่าจะได้ ก็น่าจะได้ถูกไหมน่าจะได้เพราะว่าด้วยความที่คุณมีปัญญาแล้วคุณก็ปฏิบัติตามศีลไอ้การที่คุณปฏิบัติตามศีลนั่นก็คือการทำความเปลี่ยนแล้วนะมันก็อยู่ในการปฏิบัตินั่นอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นศีลปัญญาเนี่ยจึงเป็น2อย่างที่โอ้สำคัญมากเลยเหมือนเวลาเราล้างเท้าท่านเปรียบเทียบไว้เอาเท้าซ้ายล้างเท้าขวาเอาเท้าขวาล้างเท้าซ้ายมันขัดกันอย่างนี ้ เวลาเราล้างมือป้องกันโควิดอย่างเงี้ยนะคุณต้องมี2มือแล้วก็หมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้ล้างหลังมือล้างร่องมือคือมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยใส่กันล้างกันเพื่อที่จะ ช่วยกัน ให้มันใช่ๆช่วยกันศีลกับปัญญานี่ก็ช่วยกันโอเคนี่คือพระอาจารย์เนี่ยอนุมานเอาก็จะอนุมานตามหลักธรรมในข้อของทีฆนิกายที่นึกได้แต่ทีนี้อย่างไรก็ตามในข้อนี้ท่านพูดถึงธรรมะ4ข้อ4ข้อนี้ศีลพระหูสูตรการปรารภความเพียรแล้วก็ปัญญาดูในข้อ71โอเค ใช่ป่ะ ต่อมาคือข้อที่72ข้อที่72พระสูตรชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสูตรสัมมาทิฏฐิสูตรแปลว่าด้วยสัมมาทิฏฐินี่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะท่านก็พูดถึงหัวข้อเดิมเลยนะคุณใจว่าธรรมะ4ประการที่เป็นปฏิปทาที่ไม่ผิดคืออัปปนกะปฏิปทาแล้วใครปฏิบัติตาม4ข้อนี้ก็ชื่อได้ว่าให้เกิดความสิ้นอาสวะคือหัวข้อเดียวกันข้อ71กับ72หัวข้อเนี่ยขึ้นต้นเหมือนกันเป๊ะเลยนะ จ้ะค่ะ แต่ไส้ใน4ข้อจะต่างกัน71เมื่อกี้ศีลพระหูสูตรการปรารภความเพียรและปัญญาใช่มั้ย72 จ้ะค่ะ ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้คือความตรึกในการหลีกออกจากกามความตรึกในการไม่พยาบาทความตรึกในการไม่เบียดเบียนแล้วก็สัมมาทิฏฐิโอเคนะ จ้ะค่ะ สามข้อแรกเป็นอะไรสัมมาสังกัปปะถูกไหม จ้ะค่ะ ดำริในการเหลียวจักรไม่ปฏิบัติไม่เบียดเบียน3อย่างนี้เป็นสัมมาขอไปสัมมาสังกัปปะ จ้ะค่ะ ความดำริชอบแล้วก็ใส่สัมมาทิฏฐิเข้าไปโอเคนะทีนี้พอเราพิจารณาดูคุณจะใช่ว่าอ้าว ไอ้สี่ข้อนี้มันก็คือเอาสัมมาสังกัปปะมาขยายออกไปสามถูกไหมจากหนึ่งเป็นสามแล้วคุณก็บวกสัมมาทิฏฐิเข้าไปอีกก็เลยกลายเป็นสี่ทีนี้ถ้ารวมสี่อันนี้มันก็สงเคราะห์รวมลงในข้อของปัญญาไงเข้าใจไหมในมรรคแปดเนาะมรรคแปดสองอย่างแรกสัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาสามอย่างถัดมาก็เป็นศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะอีก3อย่างถัดมาก็เป็นสมาธิปัญญาศีลสมาธินี่คือมรรค8ส่งครอบลงในสิกขา3ใช่ไหมแสดงว่าในข้อ42นี่พูดถึงปัญญาขันคือองค์ของปัญญาเห็นไหมองค์ของปัญญาเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดแล้วก็เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าจะตัดออกสักอีกข้อหนึ่งดูศีลนี่ก็น่าจะตัดได้เราก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมพอเรามีปัญญาในข้อสมาธิที่คุณก็จะรู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกนี่คือคุณสมบัติของสมาธิที่นะคือรู้ว่าอะไรไม่ถูกไม่ดีอะไรถูกอะไรดีอันนี้ความรู้ข้อนี้เป็นสมาธิที่เพราะนั้นก็ปัญญานี่จึงเป็นสุดยอดที่สำคัญนะถ้าเรามาดูในข้อ72ประกอบในที่นี้จะให้เห็นถึงความแตกต่างเปรียบเทียบในข้อ71-72ทีนี้ตัวท่านผู้ฟังเองมีความเข้าใจในข้อนี้ว่าอย่างไรว่าถ้าเราจะหักศีลออกหรือปัญญาอย่างเดียวมันจะได้ไหมอันนี้ก็สามารถที่จะแบบเขียนใส่คอมเมนต์หรือว่าตอบหรือแชร์แบ่งปันความคิดเห็นเพราะว่าพระสูตรอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าท่านฟังมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านไปดูได้มันใช่หรือไม่ที่ว่ามาอย่างนี้นี่คือข้อ72เชิญ คร ับ ใช่ค่ะก็ลองพิจารณาดูนะเจ้าค่ะว่าสิ่งที่พูดในข้อ71-72นั้นน่ะเหมือนต่างกันหรือว่าจะตัดตรงอย่างที่พระอาจารย์ว่าได้หรือไม่นะเจ้าค่ะลองไปคิดดู โอเค ต่อไปข้อ73เป็นเร ื่อง อะไรเจ้าคะ ว่าด้วยธรรมะของคนดีกับคนไม่ดีพูดถึงสัตบุรุษกับสัตบุรุษพระสูตรชื่อว่าสัปปุริสสูตรสัปปุริสก็คือบุคคลคนดีนั่นเองคนดีกับสัตบุรุษก็คือคนไม่ดีสัตบุรุษคือคนดีสัตบุรุษคือคนไม่ดีดูยังไงก็ให้ข้อสังเกตไว้4อย่างข้อสังเกต4อย่างสำหรับคนไม่ดีข้อสังเกต4อย่างสำหรับคนดีโอเคมีข้อสังเกตอะไรท่านเอาเรื่องคำพูดคำจาการพูดเอาเกณฑ์ในข้อนี้มาพิจารณาโอเคนะโดยแบ่ง4อย่าง4อย่างเนี่ยแบ่งเป็น2หมวดคือข้อดีข้อเสียของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นโอเคนะถ้าเป็นข้อเสียของคนอื่นโอเคนะข้อเสียของคนอื่นคนไม่ดีเนี่ยเขาจะอย่าพูดดีมากๆเลยคือเอามาพูดดีมากๆเลยคือเอามาพูดดีนี่หมายถึงว่าไม่ใช่เอามาพูดเอายิ่งมาพูดให้มากขึ้นซึ่งไม่ดีไงใช่ไหมนำมาเปิดเผยให้ปรากฏต่อให้ไม่มีคนถามก็จะไม่เอามาแฉข้อไม่ดีข้อเสียหายของคนอื่นเนี่ยนะเอามาแฉต่อให้ไม่มีใครถามนะอุ้ยแล้วถ้าถามนะถ้าถามเนี่ยยิ่งแบบใส่ไข่เต็มที่เลยน้ำจิ้มน้ำพริกอะไรนี่ใส่เต็มที่นี่คือเอาข้อไม่ดีของคนอื่นเห็นไหมคนไม่ดีเนี่ยยิ่งจะพูดถึงให้มากทีนี้พอถามในรายละเอียดปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีการลดหย่อนนวงเหนียวใส่เต็มที่ในข้อเดียวโอเคนะทีนี้ถามมาอีกเรื่องของคนอื่นถ้าเป็นเรื่องดีๆนี่เรื่องไม่ดีนี่พูดมากใช่ไหมพอเรื่องดีๆเกียรติคุณอะไรความดีของคนอื่นเขาเนี่ยไม่พูด ไม่อยากจะพูดแล้วจะ เงียบมิดเงียบมิดแบบถ้าไม่ถามเนี่ยไม่พูดเลยหรือถ้าถามแบบจังหน้าแบบเลี่ยงตอบไม่ได้ก็พูดนิดเดียวอย่างเงี้ยนะก็ดีๆของคนอื่นพูดนิดเดียวอ้อมแอมแบบพูดไม่เต็มปากค่อยเควยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอ้างอย่างสมมติถ้าพระอาจารย์เป็นคนไม่ดีเนาะสมมตินะแล้วมีคนมาถามถึงเรื่องดีๆของพระรูปอื่นหรือฆราวาสคนอื่นหรือคนนั้นคนนี้เนี่ยเราไม่เห็นรู้เลยทำยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแถไปอ่ะ มันใช่แล้วก็ฟุกๆอย่างนี้แหละก็ทำตามหน้าที่อะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้คือจะเข้าข่ายว่าเราเป็นคนไม่ดี ก็คือไม่เจ้าค่ะไม่อยากจะพูดถึงความดีของคนอื่นว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีประเด็นเดี๋ยวไล่ให้มันจบครบทั้งฝ่ายคนไม่ดีและคนดีก่อนเนาะอย่างละสี่สี่ถ้ามีข้อที่สองในกรณีของอันนี้ข้อที่สองไปแล้วเนาะข้อที่สองคือหมายความว่า ไปแล้วเจ ้ าค ่ะข้อคนอื่นข้อเสียคนอื่นข้อดีคนไม่ดีเขาจะทำไงไปแล้วทีนี้ต่อมาตัวเองบางทีนี้ตัวเองคนไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ข้อเสียหายข้อไม่ดีของตัวเองโอเคนะไม่พูดถึงเลยคนไม่ดีนะไม่พูดถึงต่อให้เขาถามเนี่ยก็ไม่พูดถามก็ไม่พูดเข้าใจไหมไม่ต้องพูดถึงว่าจะถามจะไม่ถามคือยิ่งถ้าไม่ถามนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทีนี้ถ้าแบบบางทีถามก็ไม่พูดใช่ป่ะแต่ถ้าถามบางทีมันถามแบบจังหน้ามันไม่เลี่ยงตอบไม่ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยนะ ใช่ป่ะ ต้องตอบอย่างเงี้ยพอถึงข้อไม่ดีของตัวเองเนี่ยก็พูดหลีกเลี่ยงลดหย่อนเอาเหตุอย่างนั้นอย่างนี้มาแบบให้ค่อยเขวอ้อมขอบ ใช่ป่ะ พูดข้อเสียของตัวเองนิดเดียวถ้าเขาถามจังหน้าเลยนะถ้าเขาถามธรรมดาเนี่ยไม่พูดถึงด้วยซ้ำอันนี้คือข้อที่สามต่อมาอีกคือของตัวเองข้อดีโอเคนะถ้าคนไม่ดีเนี่ยข้อดีของตัวเองเกียรติคุณของตัวเองทำอะไรดีสักหน่อยนึงเนี่ยโอ้ไม่ต้องถามเดี๋ยวฉันแฉเองฉันพูดเอง โฆษณา เอ้ าโฆษณาโฆษณาไปเลย ยกธงเลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดเผยอวดคุณเต็มที่ นะ ไม่ต้องถามเดี๋ยวจัดการให้รายละเอียด1 2 3เป็นอย่างนี้คนนั้นร่วมมือกันพูดเต็มที่เลยเดี๋ยวทีนี้ถ้าถามรายละเอียดจุดนั้นจุดนี้เนี่ยโอ้แบบไม่มีการอ้อมค้อมใส่เต็มที ่ แต่นี่คือคนไม่ดีเนี่ยเขาจะเอาข้อดีๆของตัวเองนิดหน่อยนั่นแหละมาพูดให้มันยิ่งใหญ่เลื่อนดูอลังการไม่ได้ต้องถามรายละเอียดก็ชี้ใจใส่เข้าไปหรือถ้าถามในรายละเอียดยิ่งแบบใส่เครื่องปรุงใส่ซอสเต็มที่ถ้ามีคนที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้ให้เข้าใจได้เลยว่าเขาก็มีส่วนของความเป็นคนไม่ดีอยู่ในตัวของเขา โอเคอัน นี้คือหมวดของคนไม่ดีสี่ข้อ จ้ะค่ะ จะมาเรื่องคนดีสี่ข้อก็ตรงข้ามกันยังไงเราได้ไปทีละก็แบ่งเป็นสองสองโอเคเนาะคนอื่นแล้วก็ตัวเองคนอื่นนี่มีอะไรข้อเสียหายของคนอื่นกับข้อดีของคนอื่นถ้าเป็นข้อเสียหายของคนอื่นเนี่ยคนดีๆเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงข้อเสียของคนอื่นเขาเนาะต่อให้ถามก็ไม่ค่อยอยากจะพูดโอเคเนี่ยทีนี้บางทีถามแบบเจาะจงถามจังหน้าถามแบบไม่ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยก็พูดสั้นๆพูดลดหย่อนพูดหลีกเลี่ยวพูดให้เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้หนักหนาอะไรความไม่ดีของคนอื่นนะความไม่ดีของคนอื่นทีนี้ถัดมาอีกถ้าเป็นเกียรติคุณของคนอื่นเนี่ยเรื่องของคนอื่นใช่ไหมข้อที่สองเป็นเกียรติคุณของเขาโอ้ยถ้าไม่มีใครถามเนี่ยเอามาพูดอธิบายได้เล่าให้ฟังได้ว่าเป็นยังไงอย่างนี้ข้อดีของคนอื่นหรือถ้าถูกถามถึงเนี่ยก็จะชี้แจงในรายละเอียดแล้วถ้าถามในรายละเอียดปุ๊บเนี่ยก็จะแบบแจกแจงอย่างทีท่วนเต็มที่ไม่อ้อมค้อมไม่ค่อยเขวมีแบบว่าเวลาก็จัดกันไปเต็มๆอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะของคนดีเอาเกียรติคุณของคนอื่นมาเล่ามาบอกอย่างเต็มที ่ ทีนี้ถัดมาอีกก็เป็นเรื่องของตัวเองในสองข้อสุดท้ายเรื่องตัวเองว่าถ้าเป็นข้อเสียหายของตนเองหนูไม่ต้องให้รอถามเอามาเปิดเผยเลยอย่างกรณีของพระสงฆ์อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าคุณเกิดทำความผิดข้ออาบัติใดๆคุณต้องรีบไปปรงอาบัติก่อนละเช่นถ้าเกิดเจตนาฆ่ายุงตบยุงก็ไปปรงอาบัติก่อนปรงอาบัติกับเพื่อนผู้ประพฤติปรมาจารย์คุณทำอะไรมาโอ้ทำนี่มาผิดโอเครับทราบคราวหลังไม่ทำอีกอันนี้คือข้อเสียของตนเองเนี่ยมาเปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องรอถาม โอเค หรือถ้าถามในรายละเอียดก็เล่าอย่างเต็มที่ไม่อ้อมค้อมไขว้เขวส่วนเรื่องของตนเองในเกียรติคุณในความดีของตนเองใช่ไหมเกียรติคุณของตัวเองเนี่ยไม่มีใครถามเนี่ยไม่พูดถึง ไม่มีใครถามไม่พูดถึงหรือถ้าถามก็พูดนิดๆหน่อย ๆ หรือถามเนี่ยก็จริงๆแบบไม่ค่อยอยากจะพูดเลยทีนี้ถามแบบจังหน้าไม่พูดไม่ได้ก็พูดสั้นๆพูดไม่เต็มที่ลดหย่อนหน่วงเหนียวไว ้ โอเคนะอันนี้คือ คือ ลักษณะ4อย่าง ของแต่ละฝ่ายถ้าคนดีนี้ก็จะแบบความดีของตัวเองนี่ก็จะไม่เที่ยวโพลชนาไม่อยากจะมาพูดอะไรมากมายถ้าคนมาถามก็พูดนิดเดียวถูกไหมจ๊ะคะ ใช่ใช ่แต่ถ้าแล้วคนดีนี่ก็เวลาความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไม่พูดถึงถ้าใครไม่ถามแต่ถ้าเกิดถามจังๆก็ตอบแต่ว่าตอบนิดเดียวไม่อยากจะมาเหมือนกับไปว่าทับถมเขามากไปเกลียดเขามากอันนี้เป็นลักษณะของคนดีนะเจ้าคะ ถูกต้องประเด็นคือตรงนี้คุณสนใจว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่าเราจะพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นจะเตือนเพื่อนอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ เพื่อนร่วมงานกับเราเงี้ยบอกเด็กใหม่ที่เข้ามาบอกว่าเฮ้ยน้องทำงานกับคนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเลยเนี่ยเอาทำไมอะพี่โอ้ยมันนั่นนี่โน่นนั้นนี่โน่นเนี่ยสมมติเราก็ใส่เต็มที่อันนี้เราก็ไม่ดีโอเคป่ะ ใช่ค่ะ หรือที่น้องเขายังไม่ได้ถามเลยเราก็อย่าไปพูดคือจะพูดเราก็กลายเป็นคนที่เอาข้อไม่ดีของคนอื่นมาพูดถึงซึ่งเราก็กลายเป็นคนไม่ดีเองทีนี้คำถามก็คือว่าเอาแล้วงั้นเราจะไม่เตือนกันหรอหรือว่ายังไงหรือทำยังไงมันถึงจะเหมาะสมเราก็มาดูในหัวข้อของสัมมาวาจาดูแล้วสัมมาวาจาเนี่ยก็จะมีข้อหนึ่งที่พูดถึงว่าการเจตนาพูดสับสอคือหมายถึงพูดยุยงให้แตกกันก็คือนำความข้างเนี้ยไปบอกข้างนู้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้โอเคนะถ้าเรามีเจตนาแบบนั้นเนี่ยอันนี้คือผิดโอเคไหมสมมติเราไปบอกเด็กใหม่ว่าเขาไม่ชอบคนนั้นแล้วก็จะได้แบบแตกกันอย่างเงี้ยนะด้วยเจตนาเนี่ยอันนี้คือคุณกลายเป็นคนไม่ดีละทีนี้ถ้าจะเตือนกันเราก็เตือนในข้อที่ดีเช่นโอ้น้องทำงานกับพี่นั่นหรอโอ้ก็ต้องมีความอดทนสูงนะก็จะพูดไปในลักษณะนี้แทนแต่ไม่ต้องไปลงรายละเอียดแต่เตือนๆเขาไว้อย่างเงี้ยนะอันนี้เราสามารถที่จะมีความปรารถนาดีกันได้มีเมตตากันได้โดยที่เราก็ไม่กลายเป็นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีแล้วก็ไม่ผิดสัมมาวาจานี่ทีนี ้ใน ประเด็นนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวเราเองเราต้องระวังตัวเราเองในความที่ว่าวาจาของเราเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นคนดีหรือคนไม่ดีได้แล้วบางทีเราก็พูดไปแบบลืมคิดถึงหัวอกคนอื่นเขาว่าเอ้ยเขาจะคิดยังไงเวลาที่เราพูดอย่างนี้เข้าใจไหมซึ่งถ้าสมมติว่าเราพูดข้อดีของคนไม่ดีอันนี้ก็ต้องระวังนะในจุดที่ว่าถ้าเราพูดข้อดีของคนไม่ดีในเวลาที่ไม่ควรยกย่องเขาอันนี้คุณมีปัญหาได ้ใช่ ไหมคนที่ไม่ดีแล้วเราไปยกย่องหมายถึงเราพูดข้อดีของเขาต่อให้แม้น้อยก็ตามเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปอีก เป็นพวกคนไม่ดี มันจะมีส่วนเพราะฉะนั้นในพระพุทธเจ้าก็จึงเคยตรัสไว้กับโพธิปัฏฐปริภาชกว่าการที่ยกย่องคนที่ควรติเตียนบางทีมันไม่ดีหรือการติเตียนคนที่ควรติเตียนในเวลาที่ควรติเตียนเนี่ยโอเคนั่นได้แต่ถ้าเราจะยกย่องคนที่ควรติเตียนในเวลาที่ควรติเตียนเขาแล้วดันเราไปยกย่องนี่อันนี้ก็จะไม่ดีโอเคนั่นมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่อันนี้คือให้เป็นไกด์ไลน์นี่ท่านจึงแยกไว้4ส่วนโดย อุปมาอุปไมยนี้น่าสนใจมากท่านเปรียบไว้เหมือนกับหญิงสะใภ้ใหม่แต่งงานเข้าไปเรือนสามีแล้วก็พอเข้าเรือนสามีแล้วเนี่ยไปถึงวันแรกนี่ก็โอ้โหเรียบร้อยดังผ้าพับไว้นะจ๊ะจ๋าคะขานั่นนี่โน่นบริการอะไรต่างๆเต็มที่เราคือมีความฮิบริโอตบะความกลัวความละอายในพ่อผัวแม่ผัวสามีทาสกรรมกรคนใช้ผ่านไปแบบทุกคนนี่โอ้เธอแบบตั้งความเคารพอะไรต่างๆไว้อย่างนี้นะตั้งฮิบริโอตบะไว้ทีนี้พอต่อมาคุ้นเคยกันแล้วจึงกล่าวกับสามีบ้างพ่อผัวบ้างหรือคนในเรือนบ้างคือหลีกไปพวกท่านจะรู้อะไรนี่ไปว่าเขาอย่างนั้น เข้าใจไหมอันนี้คือลักษณะที่ไม่ดีแต่ว่าภิกษุบางรูปในธรรมะไปในเนี้ยออกจากเรือนบวชมาแล้วแล้วก็ยังพูดจาดีๆมีหิริโอตตัปปะไว้กับทุกคนเลยทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคนวัดและสามเณรทีนี้พออาศัยความคุ้นเคยกันแล้วก็แปลว่าอาจารย์บ้างอุปชาบ้างบอกว่าโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะไปรู้เรื่องอะไรนั่นนี่โน่นอันนี้ก็เป็นความไม่ดีแสดงว่าไม่มีความเคารพยำเกรงในครูบาอาจารย์อุปชาท่านก็จึงให้ภิกษุนี้มีความสำเนียกว่าเราต้องทำจิตให้เหมือนกับหญิงสะพ้ายใหม่อยู่เสมอนี่แหละจึงจะดีทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ชี้แจงไม่แถลงการไม่ปรึกษาหรือกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลายเป็นแบบว่าคือเป็นลักษณะของเผด็จการไม่มีใครจะโต้แย้งไม่มีใครจะอะไรเลยแต่มันจะเหมาะสมไหมอันนี้ก็ต้องแยกกันคนละเรื่องคืออย่างพูดในบริษัทอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราเกิดจะแบบสมมติในครัวเรือนก็ได้มีหญิงสะใภ้ใหม่มาเสร็จปุ๊บฉันจะตั้งจิตไว้ให้เหมือนกับสะใภ้ใหม่แต่ถ้าบอกว่าไม่คุยไม่โต้แย้งอะไรเลยแล้วบางทีเรื่องนั้นมันทำอีกแบบหนึ่งมันจะดีกว่าอย่างนี้นะแต่ความที่คุณไม่โต้แย้งไม่อะไรก็ทำแบบอย่างยากไปเนี่ยงานมันก็จะไม่ดีทีนี้ต้องอาศัยจังหวะเวลาที่ประชุมพูดคุยกันปรับเปลี่ยนอันเนี้ยปรึกษาหารือเนี่ยควรจะต้องมีท่านจึงพูดถึงอปริหานิยธรรมในข้อที่1ใน7ข้อที่พูดถึงว่าต้องมีการประชุมกันนิดประชุมให้มากพอในความที่จะปรึกษาหารือการงานต่างๆว่าควรดำเนินไปอย่างไรก็ใช้ช่องใช้จังหวะนั้นในการที่จะชี้แจงแถลงกันว่าแบบนี้มันไม่น่าจะดีนะแบบนั้นมันน่าจะดีกว่าถึงจะมีความเหมาะสมอย่างนี้จะเป็นแง่มุมที่ใช้ในการปฏิบัติได้เจริญพร ใช่ค่ะมันคล้ายๆกับถ้าพูดแปลลงมาง่ายๆก็คือว่าก็ต้องการพูดจาอะไรก็จะต้องมีสัมมาคารวะถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ พูดได้ถูกต้องพูดคือให้ถูกกาละและเทศะในขณะเดียวกันก็จะต้องประพฤติตนแบบนั้นไปให้ตลอดไม่ใช่ว่าเหมือนสะใภ้ใหม่มาดีทีแรกดีตอนหลังเสียอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือแบบเริ่มออกรายอะไรแบบนั้นก็คงไม่ดีจะเห็นว่าคำสอนของพระพุทธองค์นี้จะลงลึกซึ้งมากเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแบบลงในรายละเอียดเลยว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรดีไม่ดีนะเจ้าค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นสำหรับแม้แต่ภิกษุบวชมาแล้วนานวันนี้ข้อปฏิบัติเราเนี่ยมันก็ลืมไปก็ผิดพลาดไปก็ต้องมาคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอในที่นี้ท่านจึงพูดถึงว่าพวกเธอจงสำเนียกสำเนียกนี่คือแบบว่าให้น้อมมาประพฤติว่าตัวเองเนี่ยต้องมีจิตเหมือนสะใภ้ใหม่อยู่เสมออย่าไปคิดว่าโอ้ฉันอยู่เก่ามานานแล้วอย่างเช่นว่าคนที่มาช่วยงานวัดอย่างนี้บางทีนะหรือว่าพระอยู่ที่วัดเนี่ยอยู่นานเข้าเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก่าใช่ไหมคนเก่าแล้วก็จึงแบบเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วมาคอยคุมว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมถึงที่นี้ท่านบอกว่าให้เป็นเหมือนกับคนใหม่อยู่เสมอสมัยใหม่อยู่เสมอต้องมีจิตใจแบบนี้ถึงจะถูกจะดีจะงามได ้ โอเคอันนี้คือข้อที่73เนาะพระสูตรที่3ในวันนี้ เจ้าค่ะ ถัดมาพระสูตรที่4ก็จะพระสูตรที่4และ5นี่คือ74กับ75หัวข้อเดียวกันหัวข้อเดียวกันเราพูดถึงธรรมะอันเลิศ4ประการธรรมะอันเลิศ4ประการเลิศยังไง4อย่างอะไรใส่ไหนไม่เหมือนกันในข้อ74เนี่ยท่านพูดถึงศีลอันเลิศสมาธิอันเลิศปัญญาอันเลิศแล้วก็วิมุตติอันเลิศ ใช่ค่ะศีลสมาธิปัญญา วิมุตติ เจ้าค่ะ ถัดไปอีกในข้อ75 75บอกรูปเวทนาสัญญาแล้วก็ภพอันเลิศ4อย่างไม่เหมือนกัน ใช่ค ่ ะ ในข้อนี้เขาพูดไปแค่นี้เองศีลอันเลิศเป็นยังไงรูปอันเลิศเป็นยังไงเป็นต้นนะ ใช่ค่ะ ศีลอันเลิศก็ต้องพูดถึงอริยศีลศีลที่ประเสริฐอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติแล้วซึ่งในข้อนี้ก็คือจัด ลงในหมวดของมรรคแปด อืมใช่ค่ะ ส่วนรูปอันเลิศถ้าจะให้พระอาจารย์เข้าใจเนาะในที่นี้เนี่ยคือในส่วนที่เป็นคำอธิบายเนี่ยท่านก็ไม่ได้อธิบายอะไรไว้มากเพียงแต่พูดถึงลักษณะของศัพท์ภาษาบาลีเท่านั้นเองถ้าเราจะย้อนกลับไปในหมวดหนึ่งที่เราคุยกันพูดถึงรูปเนี่ยการรู้จักรูปท่านจะหมายถึงรูปฌานรูปฌาน อืมเจ้าค่ะ ส่วนเวทนาก็ต้องหมายถึงเวทนาที่เกิดจากความสงบระงับเป็นเวทนาที่ไม่ใช่เกิดจากกามแต่เป็นเวทนาที่เกิดจากสมาธิโอเคนะนี่ ค ือเวทนาถ้าสัญญาสัญญาในที่นี้ก็ต้องหมายถึงเหนือจากรูปไปแล้วเหนือจากรูปก็ต้องเป็นขั้นอรูปเป็นก็เรียกว่าอรูปฌานไปลักษณะนั้นส่วนภพเนี่ยภพอันเลิศก็คือต้องไม่แสวงหาภพต้องไม่แสวงหาภพก็คือนิพพานนั่นเองโอเคนะอันนี้ก็คิดมากนะอันนี้คืออธิบายตามความเข้าใจของตนแต่นี้ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปค้นคว้าแล้วเจอข้อมูลตรงไหนอยากจะแบ่งปันก็ติดต่อกันเข้ามาได ้ได้จ้ะค่ะเขียนเข้ามาหน้า เขียนเข้ามา Facebook ของเราเลย ใช่ใช่ ทั้งว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ ใช่ทั้ง Facebook แล้วก็เว็บไซต์หรือว่า YouTube comment ได้ทั้งนั้น จ้ะค่ะ นั่นคือข้อที่74และ75ลงไปด้วยกัน จ้ะค่ะ ถ้ามานี่ข้อที่76พระสูตรที่ชื่อว่ากุสินาราสูตรคือพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินาราในข้อที่76เนี่ยพระอาจารย์เนี่ยไม่สามารถหาที่ว่า4ข้อได้คือไม่รู้อยู่ตรงไหน เอาเลยเจ้าค่ะ ไม่แน่ใจเลย ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อพระอาจารย์หาเก่งมากตลอดมาเจ้าค่ะ คืออ่านหลายรอบแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันตรงไหนคือถ้าท่านผู้ฟังแบบรู้เข้าใจหรือว่าท่านผู้รู้ท่านไหนที่มีความเข้าใจในข้อนี้ก็อาจจะแบบขอคำแนะนำสักนิดหนึ่งนะถ้าพูดถึงตอนที่ตอนนั้นจะปรินิพพานแล้วนอนอยู่ที่ระหว่างต้นสาระคู่แล้วในส่วนป่าสาระของพวกมลกษัตริย์เราก็เป็นยามสุดท้ายของราตรีแล้วในวาระนั้นเนี่ยเล่ามาหมดแล้วนะมหาสุทัศนสูตรเรื่องราวอะไรต่างๆที่พูดถึงการตรัสรู้สุภัททปริภาโชคอะไรต่างหมดแล้วจนเหลือประมาณ40นาทีก่อนที่จะหมดคืนนั้นโอเคนี่คือแบบจะปรินิพพานแล้วจ้อๆตรงนั้นแล้วโอเคก็จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายในที่นั้นบอกว่าอ้าวภิกษุทั้งหลายมีภิกษุแม้รูปหนึ่งไหมมีใครในที่นี้ไหมเนี่ยที่ยังมีความสงสัยเคลือบแคลงความสงสัยหรือเคลือบแคลงนะในมรรคขอไปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรรคหรือข้อปฏิบัติคือนับเป็นไงก็ได้ห้าก็ใช่ไห ม ให้ถามเสียให้ถามเสียหรือถ้าเราจะรวบมรรคกับข้อปฏิบัติอาจจะก็ได้นะอาจจะเป็นสี่ก็ได้จงอย่ามีความเดือดร้อนใจว่าโอ้เราอยู่เฉพาะหน้าพระศาสดาแล้วนี่ไม่ได้ถาม ใช่ค่ะ เกิดอะไรขึ้นคุณใจพอพูดคำนี้ไปทุกคนเงียบกริบไม่มีใครพูดเลยแม้แต่คำเดียวกริบ ใช่ค่ะ แล้วพอใครไม่พูดแล้วใครจะพูดล่ะเอ้าก็พระพุทธเจ้าแหละก็พูดอีกรอบสองเอ้าภิกษุทั้งหลายมีไหมสักรูปหนึ่งที่ถ้าจะมีความสงสัยเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัติให้ถามเสียอย่าต้องเดือดร้อนใจว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ถาม ใช่ค่ะ แล้วเกิดอะไรขึ้นทุกคนเงียบกริบ มีคนถามไหมเจ้าค่ะ ไม่มีเงียบ ค่ะ โอ้แล้วทุกคนเงียบแล้วใครจะพูดเนี่ยก็มีใครพูดแล้วก็พระพุทธเจ้าแล้วก็พูดต่อรอบสามรอบสามเอ้ามีไหมที่ว่าใครจะมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งในที่นี้คือวิจิกิจฉาโอเคนะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัติอาจจะสี่อย่างนี้ก็ได้นะเพราะมรรคข้อปฏิบัติก็จะอาจจะรวบรวมกันได้ให้ถามเสียอย่าเดือดร้อนใจว่าอยู่ต่อเฉพาะหน้าแล้วไม่ถามไม่มีใครถามเงียบกริบแล้วไม่มีใครพูดแล้วใครจะพูดก็พระพุทธเจ้าแหละท่านก็พูดท่านก็ตรัสต่อไปอีกสามรอบพูดในใจบอกว่าเอางั้นถ้าไม่ถามเองเนี่ยก็ให้คนอื่นถามก็ได้ไม่ถามเองก็ให้คนอื่นถามก็ได้ ใช่ป่ะ ก็แบบวันเพื่อนถามนี่เธอถามให้หน่อยข้อนี้คือถ้าไม่กล้าถามนะ ใช่ป่ะ อีก3รอบนะคุณใหญ ่ ก็ไม่มีใครถามไม่มีใครถามเป็น6รอบเงียบกันหมด ให้คนอื่นช่วยถามก็ไม่มีใครถามอะไรอีก ไม่มีเงียบหมด ใช่ไหม จนท่านพระนนท์เนี่ยได้กล่าวขึ้นว่าโอ้นี่น่าสะใจจริงๆเลยว่าไม่มีภิกษุแม้รูปหนึ่งที่มีความเคลือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในมรรคหรือในปฏิปทาไม่มีเลยคำว่าเคลือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเขาให้ความหมายว่าอย่างนี้นะคุณใจหมายก็ว่าจะมีใครสงสัยไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงๆเห็นไหมคนที่นั่งอยู่นอนอยู่ระหว่างต้นสาระเนี่ยไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธแบบว่าเธอมั่นใจจริงหรอหรือว่าแบบสงสัยแม้สักหน่อยหนึ่งไหมหรือมีความสงสัยแม้สักหน่อยหนึ่งไหมว่าพระธรรมที่ชี้แจงแถลงการมาเนี่ยมันไม่ได้ดีไม่ได้เป็นสวากขาธรรมมีส่วนที่เป็นขี้ริ้วอยู่มีส่วนที่ไม่ใช่แก่นอยู ่ แบบข้องใจสงสัยไหมเข้าใจไหมว่าพระธรรมไม่ใช่พระธรรม ใช่ไ หมนะหรือหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่จริงๆแล้วไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ปฏิบัติชอบอะสงฆ์เนี่ยไม่ใช่สุปฏิปันนะนี่แบบสงสัยไหมคือหรือไม่ข้องใจเข้าใจหรือยังไงอันนี้ให้ถามได้หรือในข้อที่4คือมรรคและปฏิปทามรรคและปฏิปทาเช่นว่าคุณมั่นใจได้ไงว่าเดินตามทางมรรคที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างปฏิบัติตามนี้คุณจะไปถึงนิพพานคุณชัวร์หรอจริงหรือเปล่าแน่ใจไหมสงสัยข้อไหนเงียบกริบทุกคนมีกริปทุกคนจนท่านพระอานนท์เนี่ยได้เอ่ยถึงความอัศจรรย์ในข้อนี้เพราะว่าจังหวะที่พระพุทธเจ้าจะถาม6รอบเนี่ยมันไม่มีนี่คือสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคุณใจแค่แบบในพระไตรปิฎกนี้เราจะหาเจอได้แค่อันนี้อันเดียวเท่าที่พระอาจารย์อ่านมานะจะเจอแค่จุดนี้จุดเดียวที่เหลือนี่ก็จะสารแบบ3ครั้งแล้วก็จบละหรือไม่ก็แบบพูดอีกครั้งนึงก็ครั้งที่4จะได้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือครั้งที่3จะได้ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่จะมาถึง6ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยไม่มีมีแค ่ ครั้งนี้ครั้งเดียวโอเคนะ พระ พุทธเจ้าก็จึงบอกกับท่านพระอนุนว่าอ๋อก็แน่แล้วเพราะว่าทุกหมดทุกคนพระทุกรูปที่อยู่ที่เนี่ยเป็นโสดาบันอย่างนั้นนี่เป็นโสดาบันโสดาบันเนี่ยมีความมั่นใจคือศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวอยู่แล้วในพระพุทธเจ้าว่านี่คือพระพุทธเจ้านะพระธรรมนะพระสงฆ์นะอย่างเงี้ยแล้วก็มีศีลชนิดที่มั่นใจได้เลยว่าศีลเนี่ยจะไม่พาไปนรกได้คือจะพาไปพ้นอบายได ้จ้ะค่ะ เพราะฉะนั้นพอโสดาบันแล้วนะเขาไม่ต้องมาสงสัยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่สงสัยแล้วนี่คือสงสัยบ้างก็จะเป็นโอเคนี่คือในข้อที่76ข้อที่น่าสนใจในข้อนี้คือพระอาจารย์ว่ามันไป4ข้อตรงไหนนะก็ยังไม่แน่ใจก็ใช่ไหมคิดว่าน่าจะ5มรรคกับปฏิปทานี่นะมันจะต้องแยกกันหรือถ้าจะรวมกันก็เป็น4ข้อได้อันนี้คือเกี่ยวเรื่องการถามการตอบหรือถ้าจะนับจำนวนครั้งที่ถามมันก็6ครั้งก็เป็น3กับ3อย่างนี้ใช่ไหมหรือถ้าจะนับถึงคุณธรรมของโสดาบันเราก็โสดาปัตติยังคสีแต่ก็ไม่ได้พูดรายละเอียดในข้อนี้พูดแต่หัวข้อพระโสดาบันแล้วก็จึงไม่แน่ใจว่าจตุกนิบาตใน4ข้อของพระสูตรที่7ข้อที่76เนี่ยมัน4ยังไงมี4ข้ออย่างไรนะ ค่ะ อันนี้ก็ฝากไว้นิดนึง โยมฟังมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะไปเรื่องคำถามก็เราก็เลยตีนี่ออกว่า4ธรรมะ4ข้อนี่คืออะไร ใช่ใช่ก็ งงเหมือนกัน ฝากไว้ฝากไว ้จะฝากไว้ว่ามีท่านผู้ชมท่านใดคิดว่าน่าจะแยกได้ก็เขียนเข้ามาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์มา แชร์กันเจ้าค่ะ ใช ่เจ้าค่ะ ถัดมาข้อที่77พระสูตรที่ชื่อว่าอจินตยสูตรคือว่าด้วยอจินไตยซึ่งเรื่องนี้เราเคยคุยกันไปนานแล้วนะคุณเดินใจเรื่องอจินไตยมีท่านผู้ฟังบางท่านถามมาซึ่งคำถามแบบนี้แล้วไม่ว่าใครจะตอบนะก็ต้องมาดูพระสูตรในที่นี้สมมติว่ามีคำถามเรื่องอจินไตยต้องมาที่พระสูตรในข้อนี้ ไม่มีที่อื่นคือข้อที่77 ที่นี่ ใช่ น ั่ นจ้ะค่ะจ้ะค่ะ พระรูปไหนก็ต้องมาอ่านก็ต้องมาหาข้อมูลจากตรงนี้แหละข้อที่77พูดถึงอจินไตย4ประการคือเรื่องที่ไม่ควรคิดถ้าคิดนะถ้าคิดนะจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าความเดือดร้อนโอเคนะเอาทำความเข้าใจคำนี้ก่อนเอารายละเอียดก่อนแล้วกันนะ1พุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้า2ฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌาน3เรื่องวิบากกรรมแล้วก็4วิบากกรรมนี่คือหมายถึงผลของกรรมหรือว่าทำไมกรรมมันต้องให้ผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ที่4ความคิดเรื่องโลกความคิดเรื่องโลกโอเคแล้วทำไมจะไม่ให้คิดเรื่องพระพุทธเจ้าอย่างเช่นว่ากายกับวาเท่ากันอย่างเงี้ยตาสีนิลมีรอยจากที่ฝ่ามือฝ่าเท้ามีฟัน40ซี่มันเป็นไปได้ยังไงคิดเนี่ยถ้าคุณจะไปคิดเนี่ยคิดเข้าไปเถอะ มันจะ บ้าได้มันจะเป็นบ้าได้มันจะมึนได ้ คือทำไมเอาคำว่าอจินตยะนี่ก่อนอจินไตยนี่คือหมายความว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลอย่างเรื่องกรรมใครว่าไม่มีเหตุผลก็มีเหตุผลของเขาอยู ่ แต่ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้คือถ้าเราคิดต่อไปเนี่ยพระอาจารย์จะยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เกิดในสมัยของกาลิเลโอคุณเดชรู้จักกาลิเลโอหรือลีโอนาร์โดวินชีอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ เขาเขียนแบบแปลนเรื่องเครื่องบินอย่างนี้เป็นต้นเครื่องบินนะ เจ้าค่ะ ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยโอ้ไม่มีใครทำได้เครื่องบินบอลลูนก็ไม่ ม ีไม่ต้องคิดไม่มีจนกระทั่งผ่านไป300ปีประมาณสัก200-300ปีนี่แหละไอแซคนิวตันคิดเรื่องแคลคูลัสคือเป็นวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์คิดเรื่องแคลคูลัสคิดเรื่องแรงดูดของโลกกฎของนิวตัน3ข้อต่อมาอีกประมาณ50ปีหรือ100ปีหย่อนก็มีคนคิดเรื่องเทอร์โมไดนามิกขึ้นมาแล้วก็ต่อไปจากเทอร์โมไดนามิกอีกประมาณ50ปีก็มีคนคิดเรื่องกลศาสตร์เรื่องแอโรไดนามิกขึ้นมาต่อไปอีกประมาณสัก 20-30 ปีเขาก็ผลิตเครื่องบินขึ้นมาได้เครื่องบินพี่น้องตระกูลไรท์ใช่ไหมที่เราจำได้ ค่ะ แต่ช่วงเวลาเนี่ยประมาณ400ปีคุณเดินใจ400ปีแต่ถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะจากตอนที่สมัยของดาวินชีเลโอนาร์โดดาวินชีคิดเรื่องเครื่องบินเขียนดรอยิงเอาไว้จนคนที่ทำได้จริงๆเนี่ยมันใช้เวลาห่างกันมากแล้วก็ใช้เทคนิคเนี่ยหลายๆอย่างที่ไม่ใช่คนเดียวคิดได้แล้วก็ต้องผ่านกระบวนการการกลั่นกรองการคิดกว่าคุณจะคิดเรื่องแคลคูลัสออกได้เนี่ยคุณต้องใส่เรื่องอนุกรมเรื่องอินฟินิตี้คำนวณออกมาปุ๊บแก้ปัญหาเรื่องแอโรไดนามิกแก้ปัญหาก่อนนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องเทอร์โมไดนามิกก่อนนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องแรงโอ้ยที่ปาถะเสร็จปุ๊บจนคุณได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วถามว่าคนคือถ้าเราไปอยู่ในสมัยของดาวินชีเนี่ยอุ้ยเราจะแบบไอ้นี่มันบ้าคุณไปคิดได้ไงฮะแต่เขาคิดได้ใช่ไหมเพราะเขามีปัญญาสูงแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยมันคิดไม่ออกเลยแล้วถ้าคิดตามเนี่ยโอ้แบบปัญญาเราไม่ถึงความเข้าใจเรามันหย่อนมันไม่พอเข้าใจไหมทีนี ้ ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าสมมติปัญญาเราน้อยสมมติปัญญาเราน้อยแล้วเราพยายามที่จะใช้ปัญญาให้มันมากโอเคไหมปัญญาเราน้อยแล้วเราพยายามที่จะใช้ปัญญาให้มันมากด้วยความที่ว่าเราจะพยายามใช้ปัญญาให้มากปัญญาเราจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ป่ะพอเพิ่มขึ้นคุณจะบ้าคุณจะประสาทคุณจะแบบเครียดคุณจะฟุ้งซ่าน จะเพี้ยนไปได้ใช่ไหมจ๊ะค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าปัญญาเนี่ยถ้ามากเกินส่วนที่เกินไปนั่นน่ะคือความอยากที่ออกมาในรูปของปัญญาที่จะให้ปรากฏเป็นความฟุ้งซ่านคือเปรียบเทียบกับมาสมาธิอย่างเงี้ยสมาธิที่มากเลยมากเกินกำลังของสติโอเคนะส่วนที่เกินออกไปเนี่ยมันก็คือความอยากที่ปรากฏออกมาในรูปของสมาธินั่นแหละแล้วมันก็จะให้เราเห็นเป็นความขี้เกียจขี้คร้านความเกียจคร้านคนที่สมาธิมากเกินไปเพราะฉะน ั ้นถ้าปัญญาเราไม่พอแล้วเราก็แบบต้องการจะเห็นทั้งสมาธิทั้งปัญญาเนี่ยในที่นี้คือปัญญาเนี่ยคุณต้องการเห็นคุณต้องทำความเข้าใจเนี่ยแล้วคุณมากเกินไปเกินกำลังของสติใช่ไ มันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมากๆเข้าก็บ้า ค ือจึงมีส่วนในความเป็นบ้าอย่างบางทีพระอาจารย์เองอย่างเงี้ยบางทีคิดงานมากนะคิดงานเฮ้ยจะเทศเรื่องอะไรดีนั่นนี่โน้นวางแผนงานอะไรต่างๆเนี่ยคิดจนจะเป็นประสาทคุณใจประสาทนี่หมายความว่าบางทีเราก็เครียดเห็นไหมเครียดแล้วก็อาจจะแบบว่า ศีรษะไหมจ๊ะ ค่ะคือไม่ได้ปวดหัวอย่างนั้นแต่เป็นฟุ้งซ่านมันเป็นความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในที่นี้หมายความว่ามันแทนที่เราจะจดจ่อในเรื่องเดียวเนี่ยมันกลายเป็นคิดเรื่องอื่นไปที่มันไม่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยนะเราก็จะรู้ว่าโอ้นี่เราฟุ้งซ่านแล้วนะเนี่ยมันคนละเรื่องละพอเรารู้ว่าเราฟุ้งซ่านแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้คือไม่ถูกละก็ต้องหยุด ค่ะ แต่ว่าก็ต้องหยุดคิดในที่นี้ข้าท่านจึงพูดถึงว่าถ้าคิดเนี่ยมันจะได้บ้าจะพึงมีส่วนของความฟุ้งซ่านนั้นแทรกเข้ามาเพราะนั้นไม่ควรคิด ใช่ ไหมคือเรื่องของพุทธวิสัยอย่างเงี้ยว่าพระพุทธเจ้าทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเรื่องของกรรมว่าทำไมกรรมต้องให้ผลอย่างนี้ดูทำไมคนชั่วเนี่ยทำชั่วมากมากแต่ทำไมยังได้ดีอยู่อย่างเงี้ยหรือฉันเนี่ยทำดีแต่ทำไมยังไม่ได้ดีสักทีอย่างเงี้ย ใช่อ ันนี้การให้ผลวิบากของกรรมเนี่ยมันก็หลายอย่างเนาะให้เวลาถัดมาให้เดี๋ยวนี้ให้ในเวลาถัดมาอีกอย่างเช่นว่าตอนนี้มีโควิดอย่างเงี้ยนะคุณใหญ่จะมันยังไม่หายสนิทเนี่ยโอ้ยแล้วเมื่อไหร่เศรษฐกิจมันจะดีฉันอุตส่าห์ทำนั่นทำนี่มาอะไรเงี้ยนะคนพอคิดไปงั้นเสร็จปุ๊บก็พยายามเตรียมการโอ้ยมันคือมันไม่มีช่องให้มันได้เงินทองมีประสบความสำเร็จอะไรต่างๆพอมันไม่มีช่องเนี่ยมันก็เลยยังไม่ให้ผลก็ใช่ไห ม มันก็จึงแบบถูกปิดกั้นไว้ด้วยอย่างนี้บางทีก็ให้ผลในปัจจุบันยังไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ โอเคนั่นนี่คือเรื่องวิบากแห่งกรรมยังอยากจะแจกแจงในข้อที่ว่าความคิดเรื่องโลกสักนิดหนึ่งความคิดเรื่องโลกอีกข้อหนึ่งอยากจะอธิบายในเรื่องของวิสัยของผู้ได้ฌานวิสัยของผู้ได้ฌานวิสัยของผู้ได้ฌานเช่นว่าผู้ได้ฌานสมาธิเนี่ยสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้ไปได้ถึงพรหมโลกสามารถรูปคำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้ดำดินได้เหมือนจมลงในน้ำเดินบนน้ำได้เหมือนเดินบนแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเล่นมายากลหรือเปล่าอย่างนี้นะซึ่งนี่คือวิสัยของผู้ได้ฌานหรือคนที่เขามีฤทธิ์เนี่ยสามารถที่จะใช้อำนาจจิตในการที่จะทำอันตรายให้คนตายได้เป็นเบื่อๆด้วยการเพ่งจิตไปครั้งเดียวในขณะที่คุณใช้ระเบิดปรมาณูบางทีความกว้างขวางเนี่ยจะไม่เท่าวิสัยของผู้ได้ฌานเลยด้วยซ้ำ ใช่ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องที่ท่านเคยเขียนไว้บอกเอาไว้นะว่าใจหนึ่งจึงเป็นใหญ่แล้วใจหนึ่งจึงเป็นประธานใจหนึ่งจึงสำคัญหรือพอจิตใจเราตั้งมั่นได้ดีอยู่ในฌานสมาธิแล้วบางทีมันทำอะไรเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติเหนือมนุษย์ได ้ใช่ค่ะ แล้วถ้าเราจะเอากฎทางฟิสิกส์ก็มาจับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยบางทีแบบคุณคิดจนบ้าเป็นอจินไตยมันจะไม่ได ้ ว ิ สัยของผู้ได้ฌาน ใช่ค่ะ ถัดมาอีกข้อหนึ่งคือที่ว่าถึงความคิดเรื่องโลกความคิดเรื่องโลกบางคนอาจจะมีความคิดมาเอาแล้วเรื่องโลกจะให้เราคิดงานคิดการอะไรเงี้ยมันจะไปได้ยังไงเข้าใจไห ม ในที่นี้ท่านไม่ได้หมายถึงงานท่านหมายถึงเรื่องทิฏฐิสิบประการที่จะบอกว่าโลกหน้ามีไหมโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดโลกเราเนี่ยนะถ้าคุณคิดไปเนี่ยว่าโลกอย่างเช่นว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยใครสร้างเนาะมหาสมุทรเนี่ยใครสร้างเนาะภูเขาเนี่ยใครสร้างเนาะต้นมะม่วงต้นตาลต้นมะพร้าวสัตว์เหล่านี้ใครสร้างใครมาใครทำเป็นยังไงเห็นไหมเรามันจะแบบมันจะไม่จบคือมันจะมึนมากแล้วก็จะงงๆไปมันใช่เหรอคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นนะอีกคนหนึ่งก็ว่าอีกอย่างนึงนะแล้วมันยังไงกันแน่จริงๆแล้วมันจะไปได้หลายทางแล้วก็ถ้าจะพูดถึงความคิดเรื่องโลกในลักษณะที่เป็นทิฏฐิสิบประการซึ่งเป็นทิฏฐิที่มีอยู่อย่างดาดื่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้ถ้าคุณจะคิดเรื่องโลกเนี่ยมันจะไม่จบไม่สิ้น แล้วท่านถ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าคนหนึ่งเนาะถูกลูกศรยิงแล้วพอถูกลูกศรยิงปุ๊บลูกศรมันหักแล้วก็คาหัวลูกศรนี่คาอยู่ข้างในโอเคนะ ค่ะ ไอ้ตัวที่หักไปนี่ไม่รู้ไปไหนแล้วคนที่ถูกยิงเนี่ยญาตินี่รีบมาดูเลยโอ้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงญาติทั้งหลายก็มามุงดูกันใช่ป่ะแล้วบอกว่าไปเดี๋ยวพาไปหาหมอไอ้คนที่ถูกยิงบอกไม่ไปเอาทำไมโอ้เดี๋ยวขอรู้ก่อนว่าไอ้ธนูที่ยิงเนี่ยมันเป็นแบบไหนเข้าใจไหมไม้ที่ยิงเนี่ยมันเป็นไม้มะม่วงไม้สักหรือไม้จิกหรือไม้อะไรกันแน่แล้วหน้าไม้ที่ใช้ยิงเนี่ยเป็นชนิดหน้าไม้เกาทันหรือว่าแบบไหนแล้วสายที่เขาขึงตรงธนูเนี่ยมันเป็นสายที่ทำจากเอ็นวัวเอ็นควายหรือเอ็นอะไรกันแน ่ และไอ้ด้านท้ายที่หักไปเนี่ยมันเป็นขนของนกอะไรที่ขึงมาแล้วยังไม่ไปนะแต่ไปสืบให้รู้ก่อนว่าไอ้คนที่ยิงเนี่ยมันเป็นใครกันแน่มันเป็นอยู่ในวันหน้าไหนมันเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแล้วไปสืบมาด้วยนะยังไม่หาหมอหรอกจนกว่าจะรู้ว่าเขามีอะไรเป็น motivation ให้เขาทำกับเราอย่างนี ้ คุณเดาใจว่าไอ้คนนี้มันจะรอดไหม ไม่รอดแน่แต่ว่าพอมันคิดมาก สักเกินคิดมากเกินไปคือมันรู้เรื่องที่ไม่จำเป็นต้องรู้ ณเวลานั้นถูกไหม ใช่ณเวลานั้นถ้าเราเป็นแพ้เราก็รีบแก้ไขก่อน ค่ะ รีบแก้ไขก่อนเพราะนี่จึงเป็นเหตุที่ว่าบางอย่างคือเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แล้วเราก็แก้ปัญหาของเราไปเพราะว่าบางทีมันเรื่องเยอะในข้อต่างๆเหล่านี้เป็นหลายประเด็นเอาทีนี้ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเหมือนคุณก็ไม่ต้องเชื่อเรื่องกรรมก็จะคำว่าอาจินไตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะก็จะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเอาคนละเรื่องแล้วไม่เชื่อว่าคนได้ฌานจะทำอย่างนี้ได้เอาคนละเรื่องแล้วนะหรือไม่เชื่อเรื่องวิบากแห่งกรรมโอ้คนละอย่างแล้วนะเนี่ยก็จะไม่ใช่ประเด็นนั้นอาจินไตไม่ใช่ว่าไม่เชื่อก็จะแต่ไม่ควรคิดไม่เหมือนกันกับความศรัทธาเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในมรรคในข้อปฏิบัติศรัทธาในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างนี้นะ ใช่ค ่ะแล้วถ้าแบบว่าในรายละเอียดข้อนี้ถ้าคิดแล้วรู้สึกจะมึนๆตึงๆแล้วค่อนข้างจะฟุ้งซ่านไปแล้วอันนั้นแสดงว่าเราก้าวเข้าไปในแดนของอจินไตยละเราต้องหยุดก่อนนั้นต้องหยุดตรงนั้นจุดตรงที่จุดที่เรารู้สึกว่าเราจะเริ่มฟุ้งซ่านเนี่ยจะเป็นคิวเป็นเครื่องหมายที่บอกไว้ในข้อนี้ ใช่ค่ะ อันนี้คือข้อที่77 ใช่ค่ะแล้วโดยคำพูดหรือว่า wording ของคำว่าอจินไตเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องจินไตเนี่ยแปลว่าคิดอยู่แล้ว อ จินไตเนี่ยก็คืออจินตยะเนี่ยก็คือไม่ควรคิดไม่ใช่ว่าไม่ควรเชื่อแต่ความเชื่อเนี่ยก็ต้องอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามมรรคตามข้อปฏิบัติทีนี้จุดนี้แหละที่ว่าท่านว่าให้ระวังทีนี้คำว่าอจินไตเนี่ยที่จะแปลว่าไม่ควรคิดเนี่ยก็จะเข้าใจเพี้ยนไปว่าเป็นไม่ควรเชื่อไม่ใช่แต่ว่าเราต้องเข้าแบบมาด้วยกันเนี่ยนะว่าอจินไตยคือไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วจะเป็นบ้าจะฟุ้งซ่านนั่นเองถ้าเราวนลูปเข้าไปตรงจุดนี้ต้องมีตัวที่หลุดออกมาจากลูปให้ได้ ใช่ป่ะอันนั้นจะดีที่สุดคือปลอดภัยที่สุดนะใช่ป่ะ ใช่นี่คือข้อที่77คิดว่าในวันนี้ก็คงจะพูดได้ประมาณ7ข้อนี้นะคุณใจ ใช่ค่ะกำลังพอดีใช่ค่ะ ใช่แล้วก็ท่านผู้ฟังมีข้อที่เรียกว่าเป็นความเห็นหรือว่าข้อศึกษาหาความรู้อะไรต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็สามารถแบ่งปันได้พระอาจารย์ก็ยินดีรับฟังโดยสามารถติดต่อกับทางรายการที่เว็บไซต์นี่แหละ donaisok.fm ถ้าท่านผู้ฟังย้อนหลังจากทาง YouTube หรือ Facebook ก็ตามใส่ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้หรือตอนไหนนึกถึงออกแล้วจะส่งเป็นอีเมลก็ไปที่เว็บไซต์ donaisok.fm หรือว่าถ้าจะเขียนจดหมายเราก็ยินดีรับโดยส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกหมายเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ติดต่อมาแล้วก็จะนำเนื้อหาที่ท่านฟังเนี่ยมาแล้วก็จะมาพูดถึงในรายการนี้ในช่วงของวันเสาร์เชิญบ้าน จะผ่าสาธุจะผ่าค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำเชิญชวนฝากท้ายของอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนะคะ ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้รับฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฟังวันนี้หรือว่าฟังตอนก่อนๆ ก็ตามก็เขียนคำประถามได้อย่างที่พระอาจารย์ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันนี้คงจะพูดได้7ข้อเท่านั้นหรือ7พระสูตรนะคะอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามรับฟังรับชมการขุดเพชรในพระไตรปิฎกของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้นะคะส่วนวันนี้ก็คงขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเลยเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ